Powiedz mi, człowiek, świat stanął na głowie. Naprawdę to koniec, kto ma czyste dłonie? Kto sam widzisz, co jest nie końca do łatwy? To projekt tłoda je, to mówię to. Taką mam rolę. Świat stanął na głowie, powiedz czemu cokolwiek. Rozwali psuje człowiek, znów wyrusza na wojnę. Tony szmalu na broń, przecież miało być spokojnie. Na do przetopienia złą, jak bumerang w koło ciągle. Ciepły uśmiech, zmiana podstawioną nogę. Gdy tylko na chwilę odwracam, zobaczyć nie mogę. Jebane chorągiewy zmieniają się co pogodę. Jak co bardziej cwane laski, na nowszy model. Chodzę na ulicę, dalej płynę z prądem. Ktoś sprawiedliwości szuka stojąc pod sądem. Którego potę i tak zrugał przy tablicy z odłem. Za obrazy kolegium, udał, więc nowy problem. Najchętniej kontrę, by wyprowadził w sierp kogoś mordę. Wejściem, który wyszedł, wrócił, czekał na osobę. Więc prawdopodobne, że to dzień, w którym wolę. Złości co to odjebać, myśli bardziej namolne. Powiedz mi, człowiek, świat stanął na głowie. Naprawdę to koniec, kto ma czyste dłonie? Kto sam widzisz, co jest nie końca do łatwy? To projekt tłota je, to mówię to. Taką mam rolę. O co chodzi? Świat przewrócony na głowę. Piszą konto bankowe. Ci co starsi są siedzi. Nawet skrecik co ma nic i tak odda połowę. Temu co swój habit na gajeteczkę pulowę. Winien zmienić już dawno, bo to prawdziwy ksiądz. Jak z euro biznes to bankrot. Powołanie, ale skąd? Jak to? To tam de facto i mobilne telefony i to od niego karton. Z jego sieci uzupełniać. Taki był plan, bo wyszły z tego nici. Ale mało brakło. Siadaj, słuchaj audycji. Ta niby to normalka, nigdy mnie nie zachwyci. Choćby nie wiem jaka fajna, no to co jak to bitches. Zaufanie to sztandar, jebać związek na smyczy. To nie zmieni się jak sandał, bok na widok policji. Chyba jak każda banda, ja po prostu też tak mam. Jak dyslektyk dyktanda, nie chcę ich widzieć. Statystyki w górę frajda se podnoszą na bidzie. Powiedz mi, człowiek, świat stanął na głowie. Naprawdę to koniec, kto ma czyste dłonie? Kto sam widzisz, co jest nie końca do łatwy? To projekt tłota je, to mówię to. Taką mam rolę. Wywrócony na dach, ten świat jak na NSV. Zwracam za talę zupy, nie podoba się pan. Wycisnąć co się da, wykorzystać, wyrzucić. Niewolnik i jego pan, pracowity to ludzik. Cicho ma, nie ma praw, może kłaniać się w pas. To pierdolony wyzysk, parę dni i szmalcu brak. Jak to wszystko polubić, jak tu żyć, ty powiedz sam. Opłaty szama kupić, dzieciom coś gra na targ. Tylko na chińskie buty, starczy, to jakiś żart. Rośnie gard, na godziny zawsze soboty brał. Godnie jak każdy by chciał, tylko żyć pada w szał. Średnia krajowa iluzja, czasem obskurny bar. Stara skór miały pogubić tanim alkoholem stan. Co dzień trwa zawsze walka, by to jakoś ogarniać. Perspektywy czarna barwa, wszystko na jego barkach. Szama czterać spać i znów jedna wielka męczarnia. Powiedz mi, człowiek, świat stanął na głowie. Naprawdę to koniec, kto ma czyste dłonie? Kto sam widzisz, co jest nie końca do łatwy? To projekt tłota je, to mówię to. Taką mam rolę. What?